Στα λόγια, έχει έρθει κάργα ανάπτυξη. Μπορεί ο καθένας να το βεβαιώσει, τουλάχιστον εκεί, από λόγια δηλαδή, από φλιαρία, από βερμπαλισμούς, ομφόλυγες. Έχουμε πάρα φούσκες. Αέρας κοπανιστός. Έχουμε πάρα πολύ. Οπότε, λογικά, οι άνθρωποι του, οι ειδικοί σε αυτό το είδος, να αναφέρονται σε αυτήν. Και ακούσαμε και πριν τον Αλέξη Τσίπρα να λέει κάποια παραδείγματα. Οι επενδύσεις πόσο έχουν αυξηθεί, δείκτες δηλαδή, αριθμούς, επικαλείται και αυτούς τους αριθμούς για να αποδείξει ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Ενώ παλιότερα, όταν ο Σαμαράς, ο Παπανδρέου, ο Βενιζέλος πάλι επικαλούνταν και εκείνοι τους αριθμούς, ο Αλέξης Τσίπρας και κάτι άλλο να τους πει. Ξέρετε, δεν αρκεί να βελτιώνονται οι αριθμοί και οι μακροοικονομικοί δείκτες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει ενώ οι άνθρωποι δυστυχούν. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς συνέβαινε τότε που οι αριθμοί πήγαιναν καλά κάποια στιγμή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα περισσότερο γιατί έχει σωρευτεί στην προηγούμενη δυστυχία που οι αριθμοί πάνε καλά επίσης τώρα σύμφωνα πάντα με το πώς τους μετράνε τους αριθμούς και ποιοι χρησιμοποιούν και επικαλούνται αυτούς τους αριθμούς. Ανάπτυξη είχαμε μόνο το 2014 για τον πολύ απλό λόγο ότι στο Υπουργείο τότε Ανάπτυξης ήταν ο Γιακουμάτος. Εμείς θα κυβερνήσουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Μπράβο! Το λέμε και με αλήθεια. Η απάντηση, μόνο με αλήθεια. Απάντηση αλήθεια. Δεν λέτε όμως, λέτε αλήθεια. Ποια θα βγούμε από τα μνημόνια ή όχι. Εμείς θα είχαμε βγει το 14, αν δεν μας έβγαινε ο Τσίπρας. Μα είχαμε ανάπτυξη τότε. Εγώ ήμουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είχαμε, είχαμε αρχίσει να βγαίνουμε. Λοιπόν, μας έριξε ο Τσίπρας. Κοίταξε το κόμμα αυτός, από την Ελλάδα. Ωραία. Όσο υπάρχει αυτό το blame game, ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον. Ότι κατάλαβε τώρα για κουμάτους τι είπε ο άλλος. Τέλος πάντων, το 2014 είχαμε ανάπτυξη γιατί ως ειδικός ήταν μες στο Υπουργείο Ανάπτυξης και την είδε την ανάπτυξη, την έπιασε. Την είχε δίπλα του, την έφερε ο ίδιος με αυτό το θετικό. Για το 2014 σας αφήνουμε. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 11 παρα 10 στον Α. Τώρα τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Χαίρομαι τον Αποστόλη που τον ακούω για πολύ καιρό, μιλάω από το εξωτερικό Αυστραλία. Καλά κάνετε, είναι πολύ καλός. Ο Αποστόλης, ο number one που λέει. Ναι, είναι ο καλύτερος. Παίρνω τα χαιρετίσματα από τον Γιώργο από την Αυστραλία. Να είστε καλά, τα φιλιά στη μακρινή Αυστραλία. Μπράβο στον Αποστόλη, μπράβο πολλά. Θα του τα μεταφέρω. Καλύτερος και τα λέει σήμα και σαλάτα. Ναι, τέσσερα Αποστόλη, κάποιος να μας εκφράσει. Ευχαριστώ πολύ, γεια. Θα του πω και στον πλάτανό του. Έλα, γεια. Γνωρίζω πολύ καλά ότι όλοι μας που αγκαλιάσαμε το κίνημα δίνουμε σε αυτό με πολύ αγάπη το πολύτιμο υστέρημά μας. Δεν είναι εύκολο, αλλά μας βγαίνει αβίαστα γιατί φίλες και φίλοι νοιαζόμαστε. Νοιαζόμαστε για τις αξίες μας και θέλουμε να δούμε να ριζώνουν καλά στη χώρα μας. Γεια σου όμορφε. Τι κάνεις θησαυρέ μου? Να τα σπάνια θησαυρέ μου θα προτιμούσα. Να συνεχίσω τα σάλια. Α, ναι, γιατί θες να στήσεις? Είσαι καλά αστέρι μου. Μωρή λέγε. Να σου πω, είμαι πολύ χαρούμενη. Άκουσα το γαπ. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Θα μας σώσει ο Γεωργάκης. Θα μας σώσει. Τι εννοείς θα μας σώσει? Θα μας ξανασώσει. Να μιλάμε ορθά. Είπε ότι μοιάζεται για τον ελληνικό λαό. Είπε μοιάζεται ή είπε μοιάζεται? Εσείς μοιάζετε. Μοιάζεται με τον ελληνικό λαό. Σας βλέπω λίγο σαν αγριόχειρο. Μήπως είπε αυτό? Ή για κάντε μου λίγο μου. Μου θυμίζετε μοσχάρι. Ας πούμε. Μοιάζεται με τον ελληνικό λαό. Μοιάζεται. Να το υπονοούμενο. Να η ερμηνεία τι εννοούσε. Ήταν πρώτο πληθυντικό, δεν ξέρω αν καταλάβατε. Εσύ Αποστόλη, δεν παίζεσαι, δηλαδή είσαι φοβερός. Το ξέρω. Δεν υπάρχει και καλύτερος όσο και να ψάξεις. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αγαπητέ Πρόεδρε, περιμένουμε από σένα να δώσεις αυτό το μήνυμα για την επόμενη περίοδο. Θέλουμε να ακούσουμε από σένα ότι θα είσαι ο μπροστάρης και ο πρωταγωνιστής στη συλλογική προσπάθειά μας. Πολύ μαχητικός ήταν ο Ρέτας όμως, έτσι. Ναι, γιατί ήταν ένα, δύο, τρία. Μαχητής. Καταλαβες. Βουρ για το σοσιαλισμό πάμε με τον Γεωργάκη. Βουρ, ντουγρού. Δουβάρι. Σοσιαλισμός Δουβάρι, βουρ. Πάμε. Άκουσα χθες τον Μπογιόπουλο. Έπαιρνα βέβαια και τηλέφωνο να το πω. Ήταν καταπληκτικός όπως πάντα. Αλλά είπε ένα λάθος. Είπε για το Κατάρ. Τα ξέρεις φαντάζομαι και εσύ για το τι γίνεται στο Κατάρ. Για το πώς εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους. Τι κανόνες ισχύουν. Ότι τα λαμόγια της FIFA του δώσανε μουντιάλ παράνομα και όλα αυτά. Και είπε ο Νικόλας ότι και κανείς δεν έχει βγει να τα καταγγείλει. Έχει βγει ένας τεράστιος, ένας μέγιστος, ένας θεός, ο Ερή Καντονά, ο οποίος πρώτος βγήκε και κατήγγειλε και το Κατάρ. Κατήγγειλε τη FIFA.